فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ پس چاہیے کہ توکل کریں مؤمن. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بے شک تمہاری بیویوں میں سے. وَأَوْلَادِكُمْ اور تمہارے بچوں میں سے. عَدُوٌّ لَكُمْ دشمن ہے تمہارے لیے. فَاحْذَرُوهُمْ پس بچو ان سے. وَإِنْ تَعْفُوا اور اگر تم معاف کر دو گے. وَتَصْفَحُوا اور درگزر کرو گے. وَتَغْفِرُوا اور بخش دو گے. فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم غفور الرحیم ہے. انما بے شک اموالکم مال تمہارے. واولادکم اور اولاد تمہاری. فتنہ آزمائش ہیں. واللہ اور اللہ. اندہو اس کے پاس. اجر عظیم اجر عظیم ہے. فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے. ما استطعتم جتنی تم میں استطاعت ہے. واسمعوا اور سنو. واطیعوا اور اطاعت کرو. وانفقوا اور خرچ کرو. خیر لانفسکم بہتر ہے تمہارے نفسوں کے لیے. ومن یوق اور جو بچا لیا گیا. شح نفسہ اپنے نفس کی بخیلی سے. فاولائک تو یہی لوگ. هم المفلحون وہ فلاح پانے والے ہیں. ان تقرضوا اللہ اگر تم قرض دو گے اللہ کو. قرضن حسنن قرض حسنا. یضاعفہ لکم وہ دگنا کر دے گا اس کو تمہارے لیے. ویغفر لکم اور بخش دے گا تم کو. واللہ اور اللہ. شکور قدردان ہے. حلیم بردبار ہے. عالم الغیب غیب جاننے والا ہے. والشہادتی اور حاضر کو. العزیز زبردست ہے. الحکیم حکمت والا ہے.